Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». У Мінскім музеі імя Янкі Купалы рыхтуецца стартаваць новы для Беларусі фестываль аўтарскай песні пад назвай «Купалаўскія вакацыі», куратарам якога абраная супрацоўніца музея Кацярына Ваданосава. 27 лютага пачынаецца першы адборачны этап фестываля. Ідэя фестываля «Купалаўскія вакацыі» ўзнікла ў кіраўніцтве літаратурнага музея Янкі Купалы, а таксама ў знакамітага кампазітара барда Алеся Камоцкага. Мы даўно і плённа супрацоўнічаем паміж сабою. І вось аднойчы падумалі, нядрэнна было б зладзіць фэст аўтарскай песні на падставе менавіта нашага музея. Прычым правесці яго ў некалькі этапаў. Апошні этап зладзіць тады, калі будзе цёпла, прыгожа, і менавіта правесці яго ў акопах, у адным з філіялаў музея пад адкрытым небам. Адзіная умова да ўдзелу ў фестывалі – гэта наяўнасць беларускамоўных менавіта тэкстаў. На конт журы зараз гэтае пытанне яшчэ удакладняецца, але ў арганізацыйны камітэт уваходзіць, акрамя зразумела кіраўніцтва музея і самога Алеся Камоцкага, тэатр «Жывое слова», а таксама цэнтральны камітэт прафсаюзаў работнікаў культуры. Таксама паэтэса Людміла Рублёўская ўжо дала нам згоду на ўдзел у журы. Чаму фестываль называецца «Купалаўскія вакацыі»? Таму што фінальны апошні тур, як я ўжо сказала, будзе праходзіць у акопах. Акопы – гэта тое месца, ў якое сам Янка Купала прыязджаў кожны год на вакацыі, калі вучыўся ў Санкт-Петербургу ва ўніверсітэце. Менавіта акопы называюць творчай калыскай песняра. Там з'явілася большасць найбольш знакавых яго твораў. Ці могуць удзельнічаць якія-небудзь акустычныя гурты, калектывы, ці гэта толькі бардаўскі конкурс? Безумоўна, яны могуць удзельнічаць. Для гэтага адзіная умова. У заяўцы трэба указаць склад інструментаў, каб нам было лягчэй удакладніць, удасканаліць моманты менавіта з апаратурай. Па стылістычных накірунках ёсць якія-небудзь абмежаванні, ці гэта можа быць абсалютна любая музыка? Канешне, хацелася б, каб гэта была акустычная музыка, таму што менавіта на гэта накіраваны фэст. Гэта не абавязкова павінна быць аўтарская песня ў класічным разуменні гэта слова, чалавек з гітарай, які спявае пра, не ведаю, касцёр, намёты, летнікі і турыстаў. Гэта зусім не абавязкова. Адзіная ўмова – гэта акустычны накірунак выканання. Якія ў кіраўніцтве і арганізатараў фестываля чаканні наконт будучых удзельнікаў? Пакуль што ўжо ёсць пэўная колькасць удзельнікаў. Спадзяюся, што фэст не будзе праходзіць толькі на паперы, і так яно і адбудзецца, таму што вось літаральна 3 дні таму я дала першыя абвесткі, а удзельнікі ўжо адгукнуліся. Я думаю, што мы не будзем адмаўляць тым, хто ў тэрмін дашлі заяўкі. Я думаю, што мы прымем усіх. Якія прызы чакаюць пераможцаў і колькі будзе адборачных тураў? Адборачных тураў плануецца 3. У лютым, сакавіку і красавіку. Гэта зроблена для таго, каб ты патэнцыяльныя ўдзельнікі, якія не змогуць прыехаць, напрыклад, зараз у лютым, змаглі прыехаць далей у сакавіку, красавіку. Таксама гэта зроблена для іншагародніх. Плануецца 1 тур зрабіць цалкам для жыхароў не сталіцы, а, так скажам, перыферыі. Наконт прызоў, прызамі, іх выданнем – фундатарамі у нас з'яўляецца аргкамітэт. Перш за ўсё, канешне, ЦК прафсаюзаў, яны абяцаюць нам каштоўныя падарункі. Хутчэй за ўсё, гэта будзе апаратура ці музычныя інструменты. Але пакуль што гэта сакрэтны сакрэт.